सहनावतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा वेद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी पूछिए। हाँ जी कहाँ से? सुखवत नित्यमिति चेत यहां से। अच्छा, इससे पहले दो बातें कही गई थी, सुख और उसकी अनुभूति। ठीक है, तो यहां पर ये कहना चाह रहे हैं सुखवत नित्यमिति चेत, जैसा सुख को हमने नित्य माना है तो उसकी अनुभूति भी नित्य है, तो सुख के समान अनुभूति को भी नित्य मान लिया जाए तो क्या आपत्ति आएगी? तो सिद्धांति कहता है हाँ आपत्ति आएगी। वहां पर क्या आपत्ति है? संसारस्थस्य मुक्तेन अविशेषा, संसार में रहने वाले का और मुक्ति वाले के साथ में समानता होगी, ये बात कही है। उसी को स्पष्ट कर दिया खोल के, यथा मुक्ता सुखेन तत्संवेदनेन च सन नित्येन उत्पन्न। यथा मुक्तः, जैसे मुक्तात्मा सुखेन सुख से, तत्संवेदनेन च और उसकी अनुभूति से, सन युक्त यदि है तो नित्येन उत्पन्न, नित्यता के साथ में वह सिद्ध हो जाएगा, यानी दोनों नित्य ही है। उपपन्न सिद्धो भवति, सिद्ध हो जाएगा, दोनों नित्य है ऐसा सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, सुख हाँ दोनों नित्य ही सिद्ध हो जाएंगे। जब दोनों सिद्ध है तो तथा उसी प्रकार से संसारस्थोपि प्रसज्यते, संसार के साथ संसार में रहने वाले के साथ भी यही प्रसंग आएगा, उसके लिए भी वो नित्य है ना सुख, और उसकी अनुभूति भी नित्य है। इसलिए कहना चाह रहे हैं उभयस्य नित्यत्व, दोनों के नित्य होने से, सुख और उसकी अनुभूति दोनों के नित्य होने के कारण से संसार में रहने वाले के साथ भी वो जुड़ जाएंगे, ये प्रसंग आएगा। हो गया स्पष्ट यहां तक? अभ्यनुज्ञाने च धर्माधर्म फलेन सहचरियम योगपद्यम गृह्येत। अभ्यनुज्ञाने च, और संसार में रहने वाले व्यक्ति के साथ भी आप स्वीकार कर लें सुख और दुख, उसके सुख और उसकी अनुभूति भी उसके साथ जुड़े हुए रहेंगे, ऐसा अभ्यनुज्ञाने स्वीकार कर लेने पर, जो संसार में रहने वाला है उसको सांसारिक सुख दुख भी प्राप्त होते हैं, और वो सुख दुख किसके कारण से प्राप्त होते हैं? धर्म अधर्म के कारण से। तो धर्म अधर्म फले ना, धर्म अधर्म का जो फल है उस फल के साथ साथ सहचर्यम मुक्ति वाला सुख साथ रहने वाला है ऐसा सिद्ध हो जाएगा। साहचर्यम का मतलब साथ रहेगा, यानी सांसारिक सुख के साथ साथ मुक्ति का सुख भी साथ में रहेगा क्योंकि वो नित्य है। तो यह है साहचर्यम, उसी साहचर्यम को कोला योगपद्यम, एक साथ रहेंगे दोनों, एक साथ रहेंगे। जब दोनों एक साथ रहेंगे तो गृह्यता, तो दोनों की उपलब्धि होनी चाहिए, दोनों ग्रहण होने चाहिए, दोनों की अनुभूति भी होनी चाहिए व्यक्ति, ये कह रहे। ठीक है, यदि यद इदम उत्पत्ति स्थानेषु धर्माधर्म फलम सुखम दुःखम व संवेद्यते पर्यायेन। यदि इदम, जो यह उत्पत्ति स्थानेषु, उत्पत्ति स्थानेषु का मतलब है ये जो उत्पन्न हुए पदार्थ हैं शरीर आदि, इन शरीर आदियों में धर्माधर्म फलम, धर्म अधर्म का जो फल है जो कि सुख या दुख के रूप में है, वो पर्यायेन संवेद्यते, बारी बारी से उनकी अनुभूतियां होती हैं, कभी सुख की अनुभूति कभी दुख की अनुभूति होती है बारी बारी से। तो जब दुख की अनुभूति हो रही हो, मान लीजिएगा संसारिक दुख की, और उसके साथ साथ मुक्ति का सुख भी साथ में है और उसकी अनुभूति भी साथ में है, तो उस दुख के साथ साथ इस मुक्ति वाले सुख की भी अनुभूति होती रहनी चाहिए। इसलिए कह रहे हैं तस्य च नित्यम संवेदनस्य च सहभावः। तस्य, उस सांसारिक दुख का या सुख का और इस मुक्ति में होने वाले का, ये नित्य होने कारण से, नित्यम संवेदनस्य च, वो नित्य सुख और उसकी अनुभूति ये दोनों सहभावा एक साथ रहेंगे, अर्थात योगपद्यम दोनों एक साथ ही रहेंगे, और एक साथ रहेंगे तो गृह्यता ग्रहण होना चाहिए उनका, उसकी प्राप्ति होनी चाहिए। न सुख अभावा, क्योंकि जब सांसारिक सुख को भोग रहा हो या सांसारिक दुख को भोग रहा हो उस स्थिति में मुक्ति वाला सुख का अभाव वहां नहीं है, न सुख अभावा, मुक्ति सुख का अभाव वहां नहीं है, और न अनभिव्यक्ति रीति, और उस सुख की अनभिव्यक्ति भी नहीं है, यानी उसकी अनुभूति नहीं है, ऐसा भी नहीं है, उसकी अनुभूति भी हो रही है उस समय, और सुख भी है, सुख भी है और उसकी अनुभूति भी हो रही है, ये मानना पड़ेगा आपको। क्यों? उभयस्य नित्यत्व, दोनों के नित्य होने से, सुख और उसकी अनुभूति भी दोनों नित्य है, दोनों के नित्य होने से वो भी संसार की दशा में उनकी अनुभूति होती रहनी चाहिए सांसारिक दुख के साथ साथ, पर ऐसा होता नहीं है, इसलिए इसको आप नित्य नहीं मान सकते, मुक्ति वाले सुख को नित्य नहीं मान सकते, ना उसकी अनुभूति को मान सकते, ये कहना चाह रहे, ठीक है। नित्यत्वे हेतु वचनम, अनित्यत्वे हेतु वचनम, यदि वो पूर्व पक्षीय मान ले सुख तो नित्य है पर उसकी अनुभूति नित्य नहीं है, संसार की दशा में नहीं होगी उसकी अनुभूति, वो मुक्ति में ही होगी, अगर मुक्ति में ही होगी ये मानेंगे तो अनित्य हो जाएगा, तो अनित्यत्वे हेतुर्वचनम, हेतु वचनम, उसको अनित्य मानने पर हेतु बताना पड़ेगा, ठीक है। अतः मोक्षे नित्यस्य सुखस्य संवेदनम अनित्यम, मोक्ष में नित्य सुख तो होगा, यानी नित्य सुख तो है ही, उस नित्य सुख की जो अनुभूति है संवेदनम, उसको अनित्यम, अनित्य मानना चाहिए। अगर अनित्य मानते हैं तो यथा उत्पद्यते स हेतुर्वाच्य, वो अनित्य अनुभूति यथा उत्पद्यते, जहां से उत्पन्न हो रही है वो अनुभूति, उस हेतु को स हेतु वाच्या, उस हेतु को बताना चाहिए, ठीक है। अब कह रहे हैं वो हेतु बता रहा है आत्म मन संयोगस्य, आत्मा और मन के संयोग को आप कारण समझ लीजिएगा। तो सिद्धांती कहता है निमित्तांतर सहितस्य हेतुत्वं वाच्यम, निमित्तांतर सहितस्य यानी उस निमित्त का भी निमित्त, तो निमित्त सहित आपको बताना चाहिए, केवल आत्ममन का संयोग ही बताना पर्याप्त नहीं होगा, आत्ममन का संयोग जो हो रहा है उसके पीछे जो कारण होगा उस कारण के साथ इस हेतु को बताइए। तो निमित्तांतर सहितस्य हेतुत्वं वाच्यम, जो आत्ममन का संयोग को जो हेतु के रूप में बताया है उस आत्ममन के संयोग का कारण होगा उस कारण सहित आत्ममन का संयोग को आपको बताना चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं। उसी बात को खोला है आत्मन संयोगो हेतु रीति चेत, आत्मा और मन का जो संयोग है इसको हेतु मान लिया जाए तो क्या आपत्ति आएगी। तब वो कहता है एवं अपि, ऐसा मानने पर भी तस्य, वो जो आत्ममन का संयोग है उस संयोगस्य, आत्ममन संयोगस्य सहकारी, उस आत्मन के संयोग का सहयोगी निमित्तांतर भिन्न कारण वचनीयम बताना चाहिए। पकड़ में आया? तो उसने बताया धर्मस्य, धर्म को आप निमित्तांतर मान लीजिएगा, तो धर्म को मान लीजिएगा ऐसा बोले तो सिद्धांत कहता कारणम वचनम, उस धर्म का भी कारण बताना चाहिए। यदि धर्मो निमित्तांतरम, निमित्तांतरम भिन्न कारणम धर्म यदि इति चेत, मैं इसकी वाक्य बना रहा हूं इसका, निमित्तांतर मतलब कारणांतरम, कारणांतरम धर्म इति चेत, कारणांतर वो जो है वो धर्म अगर यदि आप मान लो तो क्या आपत्ति आएगी। तो कहते हैं तस्य हेतुर्वाच्य, उस धर्म का भी हेतु कारण बताइए। यथा उत्पद्यते, वो किससे उत्पन्न होता है उस कारण को भी बताइए, ये बात कहिए, स्पष्ट हो गए। फिर कहा योग समाधि जन्य कार्य अवसाय विरोधात प्रक्षये, कहते हैं योग समाधि जन्य, योग समाधि से उत्पन्न कार्य, धर्म रूपी जो कार्य, उसका अवसाय, अवसाय का मतलब है समाप्ति, कब? प्रक्षय, प्रलय में, प्रलय में योग समाधि से उत्पन्न कार्य रूपी धर्म है उसकी समाप्ति का विरोध आने से, यानी प्रलय के काल में उसकी समाप्ति हो जाएगी, उसकी समाप्ति होने से विरोध आ जाएगा, क्योंकि वहां समाप्त होते ही वहां अनुभूति भी समाप्त हो जाएगी, ऐसा विरोध आएगा, ये कहना चाह रहे हैं। यदि योग समाधि जो धर्मो हेतु, योग समाधि को धर्म का कारण मानते हैं, तो तस्य कार्य अवसाय विरोधात प्रक्षये, प्रक्षये प्रलय में उस योग समाधि से उत्पन्न कार्य रूपी धर्म का विरोध आने से संवेदनम अत्यंतम निवर्तते, वो जो अनुभूति है वो सर्वथा निवृत्त हो जाएगी। जब अनुभूति ही नहीं रहेगी तो फिर तो आपका मोक्ष का मतलब ही नहीं रहेगा, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, और किसी को नहीं, ये उसने कहा कि ये जो पीछे कहा है अनुभूति को अनित्य मान लो, ठीक है ना, तो उसका हेतु बताइए किस कारण से वो अनुभूति हो रही है। हाँ, तो उसने कहा कि यहाँ पर आत्ममन को संयोग मान, आत्ममन का संयोग को आप कारण बता लीजिए, क्योंकि अनुभूति होने के पीछे कोई कारण तो होना चाहिए ना, जिसके कारण से अनुभूति होने लगती है। तो जब आत्मा मन के साथ जुड़ जाता है तब अनुभूति होने लगता है। तो जो अनुभूति होने के पीछे आत्मा और मन का संयोग है, ये कारण बता दिया। अब इसके संदर्भ में आपका क्या प्रश्न है? आपका प्रश्न है कि आत्मा मन के संयोग को क्यों बताए कारण? आत्मा मन के संयोग को तो कारण बताया गया। हाँ जी, इसके भी निमित्त अंतर शरीर से होते। हाँ, वो कह रहा है आत्मा मन का संयोग जो हो रहा है ना, आत्मा और मन का जो संयोग होगा वो क्यों हुआ है, उसके होने में भी तो कोई कारण होना चाहिए ना, वो कारण बताइए, ये इसका प्रश्न है। भाई आत्मा मन का संयोग तो हो गया, लेकिन आत्मा और मन का संयोग अपने आप थोड़ा होगा, उसको संयोग करने वाले भी तो कोई होगा ना, वो बताओ कारण। तो उसने बता दिया, वो धर्म है, धर्म का कारण है, विशेष धर्म। फिर उसने कहा उस धर्म का कारण बताओ, वो धर्म अपने आप थोड़ा आएगा, वो भी किसी कारण से होगा। तो उसने कहा योग लगा दो तो योग से उत्पन्न हो जाएगा वो विशेष धर्म। तब कहा है तो ये जो योग धर्म उत्पन्न हो रहा है ना, जो उत्पन्न होता है वो नष्ट होता है, जब वो नष्ट हो जाएगा प्रलय में तो फिर तो आपकी अनुभूति भी नष्ट हो जाएगी, अनुभूति भी नहीं रहेगी, तब क्या करोगे आप? फिर आपकी मुक्ति वेस्ट हो जाएगी ना, व्यर्थ है, मुक्ति में जाने का कोई मतलब नहीं है, ये सिद्ध होगा, ये कहना चाहते। स्पष्ट हो गए? हाँ जी, किसी को पूछना है? नहीं पूछना है तो मैं पूछ लेता हूं। हाँ जी, यहीं से बताइए। आत्मन संयोगस्य निमित्तांतर सहितस्य हेतुत्वम्, लक्ष्मीवीर जी। नहीं, ये समझ में आना चाहिए आपको, धर्मस्य कोई खोला है, धर्मस्य को यहाँ पर अपने, वो तो वार्तिक हो गया, उस वार्तिक को खोल रहे हैं, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। बताइए आप। यदि धर्मो निमित्तांतरम्, धर्म को कारण माने, तस्य हेतुर्वाचयेतोत्पद्यत, तो उसका भी कारण बताइए जिससे वह उत्पन्न होता हो। ठीक है। हाँ, फिर पूर्व पक्ष कह रहे हैं कि योग समाधिजम, योग के समाधि जी, इसमें एक शंका है। ये जो पूरा वार्तिक है तो केवल पूर्व पक्ष का है? नहीं, ये पूरा वार्तिक सिद्धांति का है, ये पूरा ही वाक्य सिद्धांति का है। नहीं, उसने कारण दिया मान करके ये सिद्धांति का है, दोष दिखा रहे हैं। अगर वो ये उत्तर देता है कि योग समाधि से उत्पन्न होता है वो धर्म, ऐसा अगर कारण देता है तो उस के उत्तर पर ये सिद्धांति का वचन है, उसका खंडन कर रहे हैं। नहीं, ये इसका आप अनुच्छेद इस रूप में करिए, योग समाधि जन्य, योगी योग समाधि जन्य कार्य अवसाय विरोधात प्रक्षये, ऐसा है। नहीं, शब्दार्थ शब्दार्थ करिए, योग समाधि जो धर्मो हेतु, यदि योग समाधि ही धर्म के कारण का हेतु है, तस्य कार्य वसाय विरोध प्रक्षे संवेदनम अत्यंतम निवर्तते, तो उसका जो कारण से जो कार्य हो रहा है तो प्रलय में नष्ट हो जाएगा, तो ये जो अनुभूति का कारण दिया है तो ये मतलब हट जाएगा। क्या कहना चाह रहे हैं? वो जो वार्तिक है ना, उस वार्तिक को ही तो खोल के बताए ना। अगर आपने वार्तिक का अर्थ बता दिया तो इसका भाष्य भी बता सकते हैं आप। वार्तिक का अर्थ क्या है? योग समाधि से उत्पन्न कार्य रूपी जो धर्म है, वो धर्म प्रलय में नष्ट होने का विरोध आने से, ठीक है। अब उसी को तो खोल के समझाएं। यहां पर तस्य का मतलब है योग समाधि जा, योग समाधि जा, योग समाधि से उत्पन्न जो कार्य रूपी धर्म है, उस धर्म का प्रक्षय, प्रलय में नष्ट होने का प्रसंग आएगा, उस प्रसंग से विरोध आता है। क्या विरोध आता है? संवेदनम अत्यंतम निवर्तेता, ये जो संवेदना में अनुभूति है वो सर्वथा हट जाएगी। हो गया लक्ष्मीवीर जी, स्पष्ट हो गया? अगर संवेदनम अनुभूति नहीं होगी मुक्ति में तो उसमें क्या आपत्ति आएगी? उस आपत्ति को अगले वार्तिक से समझा रहे, यहीं से पाठ चलेगा ना। असंवेदने असंवेदने च अविद्यमानेन अविशेषः, असंवेदने अनुभूति के ना होने पर, अनुभूति के ना होने पर अविद्यमानेन अविशेषः, अविद्यमान के साथ समानता रखेगी या समानता होगी। जब अनुभूति नहीं हो रही है, असंवेदने संवेदन नहीं होने पर, मुक्ति में अनुभूति नहीं हो रही सुख की, जब सुख की अनुभूति नहीं हो रही है तो सुख होते हुए भी अनुभूति नहीं हो रही है, समझ में आ रहा है ना। और अविद्यमान है ना, जहां सुख नहीं है वहां भी सुख की अनुभूति नहीं होगी, पकड़ में आ रहा है। एक सुख के होते हुए भी अनुभूति नहीं हो रही है, मेरे में सुख है लेकिन अनुभूति नहीं हो रही है, और आप में सुख नहीं है इसलिए आपको अनुभूति नहीं हो रही, तो आप में मेरे में क्या विशेष है? समानता है ना दोनों में, तो सुख को नित्य मानो ना मानो एक ही बात हो रही है ना, ये बात कही जा रही है। तो कह रहे हैं असंवेदने सुख की अनुभूति के ना होने पर अविद्यमाने ना, जहां सुख ही नहीं है उस अविद्यमान सुख के साथ में अविशेषः, समानता रखेगी वो। हाँ जी, और इस अगर अविद्यमान अनुभूति को नहीं मानोगे तो और उस संदर्भ में हम समाधान कर रहे हैं, ये है। पहले वाले के साथ जुड़ रहा है, पहले समझ लो। संवेदनम अत्यंतम निवर्तेता, अनुभूति सर्वथा हट जाएगी। जब अनुभूति सर्वथा हट जाएगी तो हम कहना चाहते हैं और एक आपत्ति आएगी, जब अनुभूति हटेगी, पकड़ में आ रहा है, उसके लिए चाह है, आगे बता रहे हैं ना, और तभी कहेंगे ना, पहले ये अगर है तो और ये बात आएगी। अगर ऐसा मानोगे कि अनुभूति होगी नहीं वहां पर, तो और एक समस्या आएगी। क्या समस्या आएगी? वो समस्या बता दिया उन्होंने, अविद्यमानेन अविशेषो भवति। आपने अनुभूति को रोक दिया ना, सुख तो नित्य है और अनुभूति हो नहीं रही है, तो जब अनुभूति नहीं हो रही है तो एक समस्या और आ रही है यहां पर। क्या समस्या आ रही है? सुख के होते हुए भी अनुभूति नहीं हो रही है, जहां सुख के ना होते हुए भी अनुभूति नहीं हो रही है, तो दोनों में क्या अंतर है? दोनों एक जैसा है ना, तो फिर आप नित्य सुख क्यों मानो? नहीं मानो ना, अगर मानो तो अनुभूति होनी चाहिए ना, मान भी रहो अनुभूति भी नहीं हो रही, तो होने और ना होने में एक जैसा है, तो उसको नहीं है मानो ना, यानी नित्य सुख नहीं होता ये मानो ना, ये बात आएगा आगे जाकर, ठीक है, ये कहना चाहे। तो अविद्यमानेन का अर्थ यहां समझ लीजिएगा, जहां सुख को अनित्य मानते हैं, यानी जहां सुख नहीं है, अविद्यमानेन सुखेन, सुख को अविद्यमान मानने से अविशेष मुक्ति में और सामान्य अवस्था में दोनों के विषय में समानता होगी, वहां पर दोनों एक जैसे होंगे, पकड़ में आ गया। मुक्ति में चला गए कोई आदमी और मुक्ति में आनंद ले रहा है, नित्य सुख ले रहा है, अब वो नित्य सुख जो है प्रलय होते ही वो नित्य सुख आना बंद हो जाएगा, क्योंकि नित्य सुख की अनुभूति कराने का जो साधन है वो नष्ट हो गया, पकड़ में आ रहा है। नित्य सुख को अनुभव कराने का जो साधन है योगज धर्म, वो तो नष्ट हो गया प्रलय में, वो प्रलय में नष्ट होते ही नित्य सुख मिलना बंद हो गया, यानी उसकी अनुभूति समाप्त हो गई। नित्य सुख के होते हुए भी अनुभूति नहीं हो रही वहां पर, और लोक में हम लोगों को क्या हो रहा है? हमारे पास है ही नहीं है सुख, इसलिए हमको अनुभूति नहीं हो रही है, हमको भी नहीं हो रही है, उनको भी नहीं हो रही है, वहां होते हुए भी नहीं हो रही है, या ना होते हुए भी नहीं हो रही, तो दोनों में विशेषता है क्या या समानता है? दोनों एक जैसे हैं, ये आपत्ति आएगी, ये कहना चाह रहे, पकड़ में आ गया। अब देखिएगा, यदि धर्म क्षयात संवेदन उपरम, यदि धर्म क्षयात, यदि धर्म के नष्ट हो जाने से, प्रलय में धर्म नष्ट हो जाता ये कहा, तो धर्म क्षयात धर्म के नष्ट हो जाने से संवेदन उपरम अनुभूति भी नहीं हो पाएगी, संवेदनम अनुभूति उपरम समाप्त, तो संवेदन उपरम संवेदन नहीं हो पाएगा, यानी अनुभूति नहीं हो पाएगी, तब क्या आपत्ति आएगी? नित्यम सुखम न संवेद्यता इति, नित्यम सुखम न संवेद्यते, सुख नित्य होता हुआ भी उसकी अनुभूति नहीं हो रही है, तो वहां एक प्रश्न उपस्थित हो रहा है, नित्यम सुखम न संवेद्यता इति किम विद्यमानम न संवेद्यते अथा अविद्यमानम इति, ये कह रहे हैं किम विद्यमानम न संवेद्यते, वहां सुख होते हुए भी उसकी अनुभूति नहीं हो रही है, अथवा अविद्यमानम, सुख ना होते हुए अनुभूति नहीं हो रही है, मतलब वहां सुख है इसलिए अनुभूति नहीं हो रही है, ये बात माननी चाहिए, अथवा वहां सुख है ही नहीं है इसलिए अनुभूति नहीं हो रही है, ये मानना चाहिए। न अनुमानम विशिष्टे अस्ति इति, विशिष्टे वहां विशेष मानने में, न अनुमानम कोई प्रमाण नहीं है, यहां अनुमानम का मतलब प्रमाणम, पंक्ति लग रही है आप लोगों को? हाँ जी, कहां से? यदि धर्म क्षयात, हाँ कह रहे हैं किम विद्यमानम न संवेद्यते, विद्यमानम सुखम, वहां सुख है अनुभूति नहीं हो रही है ये मानना चाहिए, अथवा अथ अविद्यमानम, अविद्यमानम सुखम, सुख वहां नहीं है इसलिए अनुभूति नहीं हो रही है ये मानना चाहिए। क्या मानेंगे? विद्यमानम न संवेद्यते, क्या वहां सुख होते हुए भी उसकी अनुभूति नहीं हो रही है ये मानना चाहिए, अथवा वास्तव में वहां सुख नहीं है इसलिए अनुभूति नहीं हो रही है ये मानना चाहिए। विशिष्ट है, विशेष में ना अनुमानम, अनुमान नहीं है। विशेष का मतलब है वहां होते हुए भी अनुभूति नहीं हो रही है, ये विशेष हो गए ना, इसमें कोई प्रमाण नहीं है। हाँ जी। हाँ समानता है, एक सुख के होते हुए भी अनुभूति नहीं हो रही है और एक नहीं है इसलिए अनुभूति नहीं हो रही है, नहीं हो रही है, है ही नहीं इसलिए अनुभूति नहीं हो रही है, तो दोनों में समानता हो गई ना, दोनों में समानता है, असमानता नहीं है। असमानता है तो विशेष हो जाएगा। आपके पास पैसा है ही नहीं है, ठीक है ना, आप कुछ खरीद नहीं रहे हैं, ठीक है, और जिसके पास पैसा है तो भी खरीद नहीं रहा है, जरूरत उसको भी है, जरूरत दोनों को है, मतलब अत्यंत आवश्यकता है आपको और उसको भी, जिसके पास पैसा है उसको भी, जिसके पास पैसा नहीं उसको भी, पर वो बोल रहा है मेरे पास पैसा है, मैं कैसे मानूंगा? कुछ समझ में आ रहा है ना, आप कहते हो मेरे पास बहुत पैसा है और आपको जरूरत है, उस जरूरत की पूर्ति आप नहीं कर रहे हो, और मेरे पास पैसा ही नहीं है इसलिए मैं अपनी जरूरत की पूर्ति नहीं कर रहा हूं, और मैंने आप भैया आप क्यों नहीं खरीदते, नहीं नहीं बस मैं पैसा तो है लेकिन मैं नहीं खरीद सकता, जरूरत आपको भी वही उतनी ही जरूरत है जितनी मेरे को है, तो मैं कैसे मानूंगा कि आपके पास पैसा है? तो आप में और मेरे में कोई अंतर है क्या? दोनों एक जैसे हो गए ना, ये कहना चाह रहे। स्पष्ट हो गया? हाँ जी। न अनुमानम विशिष्टे, दोनों में विशेष है, मतलब दोनों बराबर नहीं है, मतलब आपके पास होते हुए भी आप अनुभव नहीं कर रहे, ठीक है ना, तो आप कोई विशेष है क्या, मेरे से भिन्न है क्या? तो अगर विशेष है तो उसमें प्रमाण बताओ, पर प्रमाण है नहीं, इसलिए कह रहे हैं विशिष्टे अनुमानम न अस्ति, विशेष मानने में कोई प्रमाण नहीं है, यानी सुख के होते हुए भी अनुभूति नहीं हो रही है इस विशेषता में कोई प्रमाण नहीं है। स्पष्ट हो गया? चलिए अब एक बात कही जा रही है, अप्रक्षयश्च धर्मस्य, यदि धर्म को नष्ट नहीं होता है ऐसा माने तो, पूर्व पक्षी कहता है ये जो धर्म विशेष उत्पन्न होता है योगज धर्म, तो कहता है धर्मस्य अप्रक्षयः, और चा का मतलब और यदि धर्म को नष्ट ना होने वाला माना जाए तो सिद्धांत कहता नहीं ऐसा नहीं मान सकते, निरनुमानम उत्पत्ति धर्मकत्वात्, इसमें अनुमान आप नहीं कर सकते, इसमें कोई प्रमाण नहीं है, उत्पन्न होने वाला नष्ट नहीं होता हो इस संदर्भ में कोई प्रमाण नहीं है। पकड़ में आ गए? ये कहना चाह रहे निरनुमानम प्रमाणम नास्ति, यानी उत्पन्न धर्म नष्ट नहीं होता है इस संदर्भ में निरनुमानम प्रमाणम नास्ति, क्यों नहीं है? उत्पत्ति धर्मकत्वात्, उत्पन्न धर्म वाला होने से, उत्पन्न धर्म वाला होने से यह हेतु है, जो जो उत्पन्न होता है वो नष्ट होता है, उत्पन्न भी हुआ हो और नष्ट नहीं होता हो तत्र प्रमाणम नास्ति, वहां कोई प्रमाण नहीं। इसी को स्पष्ट कर रहे हैं, योग समाधि जो धर्म, इसको यहां पर प्रिंटिंग में मिस्टेक है, इसको लिखिए योग समाधि जो धर्मो न क्षीयत, ऐसा है। हाँ जी। हाँ, योग समाधि जो धर्मो न क्षीयत, ऐसा ही लिखा है, ठीक है, मेरे में नहीं है। हाँ, वार्तिक को समझा रहे हैं, योग समाधि से उत्पन्न जो धर्म है वो धर्म न क्षीयते, वो नष्ट नहीं होता है, इति इस प्रकार अगर माना जाए तो कहते हैं न अस्ति अनुमानम, इसमें कोई प्रमाण नहीं। उत्पत्ति धर्मकम अनित्यम इति विपर्ययस्य तु अनुमानम्। वो कह रहे हैं उत्पत्ति धर्मकम अनित्यम, जो उत्पन्न धर्म वाला होता है वो अनित्य होता है, ये तो सिद्ध है, इसलिए कह रहे हैं विपर्ययस्य तु अनुमानम्, इसके उल्टा तो अनुमान हो जाएगा, यानी इसके उल्टा तो प्रमाण मिल जाएगा, जो अनुत्पत्ति धर्म वाला है वो नष्ट नहीं होता है। विपर्ययस्य यानी इसका उल्टा, उत्पत्ति धर्म वाला अनित्य होता है, इसका उल्टा क्या है, अनुत्पत्ति धर्म वाला नित्य होता है, इसका तो प्रमाण मिल जाएगा आपको, ये कहना चाहे, स्पष्ट हो गया। हाँ जी, हाँ जी, कहां से, वार्षिक से, अप्रक्षयश्च धर्मस्य, धर्म को नष्ट न होने वाला माना जाए, प्रक्षय का मतलब नष्ट होना और अप्रक्षय का मतलब नष्ट न होना। हाँ जी, अप्रक्षयश्च धर्मस्य, धर्म को नष्ट न होना न होने वाला माना जाए, बस इतना पूर्व पक्ष का है। अब उसके बाद में आप धर्मस्य के बाद कॉमा लगा लीजिएगा, इससे आपको स्पष्ट हो जाएगा। और ऐसे ही इसी पृष्ठ का आरंभ में जो धर्मस्य लिखा है ना, वहां पर भी कॉमा लगा लेना, उससे भी आपको स्पष्ट हो जाएगा ये पूर्व पक्ष का है। तो धर्मस्य अप्रक्षयश्च, धर्म को नष्ट न होना न होने वाला माना जाए, तो सिद्धांती कहता है निरनुमानम, इसमें प्रमाण नहीं है, धर्म का नाश नहीं होता है इस संदर्भ में प्रमाण नहीं है। क्यों नहीं है, उत्पत्ति धर्मकत्वात्, उत्पन्न धर्म वाला होने से, उत्पन्न धर्म वाला जो जो होता है वो सब नष्ट होते हैं, और वो उत्पन्न धर्म वाला भी और नाश नहीं होता, ये कैसे हो सकता है, ये कहना चाह रहे, समझ में आ गया। हाँ जी, आगे बताना है। अब उसी वार्तिक को खोला है, योग समाधि जो धर्मो न क्षीयते, योग समाधि से उत्पन्न धर्म न क्षीयते, नष्ट नहीं होता है इति, ऐसा अगर माना जाए तो, उसका उत्तर दे रहे हैं न अस्ति अनुमानम, इस विषय में कोई प्रमाण नहीं है। फिर कहा उत्पत्ति धर्मकम अनित्यम, उत्पन्न धर्म वाला अनित्य होता है, जो जो उत्पन्न होता है वो अनित्य होता है इति, इस प्रकार से विपर्ययस्य तु अनुमानम, इसके उल्टा अगर कर दिया जाए तो उसमें तो अनुमान है, प्रमाण है, जो अनुत्पत्ति धर्म वाला है वो नित्य होता है, ऐसा आपको प्रमाण मिल जाएगा। पकड़ में आया। अब आगे कहा जा रहा है यस्य तु संवेदन उपरमो नास्ति तेना संवेदन हेतु नित्य इति अनुमेयम्। यस्य तु, यस्य जिसके मत में, यस्य तु जिसके मत में संवेदन उपरम अनुभूति का नाश, संवेदन मतलब अनुभूति, उपरमा का मतलब नाश, संवेदन उपरम अनुभूति का नाश नास्ति, नहीं है, यानी जिसके मत में अनुभूति का विनाश नहीं होता है, तेना उसके मत में संवेदन हेतु नित्य इति अनुमेयम्। संवेदन हेतु अनुभव करने का जो कारण है कौन, आत्मा, संवेदन हेतु इति आत्मा, उस अनुभूति का जो कारण है वो कौन है, आत्मा है, नित्य, और वो आत्मा नित्य होता है इति अनुमेयम्, ऐसा अनुमान कर लेना चाहिए। हाँ जी, ये कहना चाह रहे हैं यस्य जिसके मत में संवेदन उपरमो नास्ति, अनुभूति का नाश नहीं होता है, मतलब जो व्यक्ति ये मानता है कि अनुभूति सदा होती रहती है, ठीक है ना, अनुभूति का नाश कभी नहीं होता है, उसके मत में अनुभूति करने वाला जो आत्मा है वो नित्य है, ऐसा समझना चाहिए, ऐसा प्रमाण है, ऐसा अनुमान कर लेना चाहिए। पकड़ में आ गए। अगर ऐसा मान लेंगे, ये पूर्व पक्षी की बात को ही बताया जा रहा है, ऐसा मानेंगे तो उसका उत्तर अगले वार्तिक से दे रहे हैं, नित्ये च मुक्त संसारस्तयो अविशेषः इत्युक्तम एव। नित्येचा, यदि अनुभूति को नित्य आप मानते हैं, अनुभूति को अगर आप नित्य मानते हैं, तो इस बात को हमने पीछे कही दिया था, मुक्त संसारस्थ यो, मुक्त और संसार में रहने वाले इन दोनों में अविशेषा बराबर है इति उक्तम, पहले हम कह ही चुके हैं। हाजी हाँ, सिद्धांत ही कह रहे हैं इस बात को, नित्य च, और यदि आप अनुभूति को नित्य मानते हैं, तो अनुभूति को नित्य मानने पर मुक्त संसारस्तयो, मुक्त में मुक्तात्मा और संसार में रहने वाले इन दोनों में अविशेष समानता होगी, और इस बात को हमें उक्तम कह चुके हैं पहले। हाँ जी, यहाँ पर तो पहले उन्होंने कहा था कि यह अनुभूति नित्य है, हाँ, फिर उन्होंने मान लिया कि अनुभूति अनित्य, फिर अनित्य के बारे में उन्होंने कहा, फिर उसके बाद उन्होंने यानी कि सिद्धांत पक्ष इस तरह का क्यों कह रहे हैं कि यदि आप माने कि अनुभूति नित्य है। नहीं नहीं नहीं, हम जबरदस्ती नहीं कह रहे हैं, हम जबरदस्ती नहीं कह रहे हैं, आप मान रहे हैं उसको, ये तो हमने नहीं, वो मान नहीं लिया उसने, अगर मान लिया होता तो ये बात ही नहीं कहते ना, वो तो बातचीत चल रही है, अगर ऐसा माने तो ये आपत्ति आएगी, ऐसा मानेंगे तो ये आपत्ति, हम आपत्ति दिखा रहे हैं उसके सामने, अभी उसने नहीं माना, माना होता तो ये बात ही समाप्त हो जाती, केवल हम उनको आपत्ति दिखा रहे हैं, भाई ऐसा मानोगे तो ये आपत्ति आएगी, ऐसा मानोगे तो ये आपत्ति आएगी, सब ओर से उसको घेरते जा रहे हैं, ठीक है ना, ये बात है। तो वही कहना चाह रहे हैं, यदि आप आपके मत में अनुभूति को नित्य मानना है, तो फिर वही बात आ जाएगी, संसार में रहने वाला और मुक्ति में रहने वाला इन दोनों में समानता हो जाएगी, और इस बात को हम कह चुके हैं, इसलिए हम कहना चाहते हैं आप अनुभूति को नित्य नहीं मान सकते, इसको घेर रहे हम, ये कह रहे हैं, उसी वार्ते को खोला जा रहा है, यथा मुक्तस्य नित्यम सुखम तत्संवेदन हेतुश्च, यथा जैसे मुक्तस्य मुक्त व्यक्ति को नित्यम सुखम, नित्य सुख उसके पास नित्य सुख है, तत्संवेदन हेतुश्च, और उसकी अनुभूति करने वाला आत्मा ये भी नित्य है, हाँ जी, वो सुखम होना चाहिए, साकु वो मा हो गया, मिसप्रिंट है, नित्यम सुखम, मुक्त को नित्य सुख मिल रहा है, तत् संवेदन हेतुश्च, और उसके उस सुख का अनुभव करने वाला भी हेतु आत्मा भी वो भी नित्य है, यानी सुख भी नित्य है और उसका आत्मा भी नित्य है, संवेदनस्य तु उपरमो नास्ति, आपके सिद्धांत में संवेदन की उपरमता नहीं है, यानी अनुभूति की समाप्ति भी नहीं है, कारणस्य नित्यत्वात्, क्योंकि उसके कारण नित्य होने से, कारण आत्मा है ना, आत्मा नित्य है तो उसकी अनुभूति भी नित्य है, तथा अगर ऐसा अगर आप मानते हैं तो संसारस्थस्य अपि इति, संसार में रहने वाले के साथ भी यही नियम लागू हो जाएगा, उसके लिए भी है, क्योंकि आत्मा नित्य है, उसकी अनुभूति भी नित्य है, तो दोनों बराबर है, तो वही वाली बात आएगी, एवं च सति, अगर ऐसा मान लिया जाए तो धर्म अधर्म फलेन सुख दुख संवेदनेन सहचर्यम गृह्येता इति, उसी बात को यहां पर दोहरा दिया कि एवं च सति, ऐसा मान लेने पर, कैसा, संसारस्थ व्यक्ति में भी वही स्थिति आएगी, ऐसा मान लेने पर धर्माधर्म फलेन, धर्म और अधर्म रूपी फल के साथ, यानी सुख दुख संवेदनेन, सुख और दुख की अनुभूति के साथ साथ सहचर्यम, मुक्ति वाला सुख भी विद्यमान रहेगा, ऐसा मान करके चलें तो गृह्येता, फिर दोनों गृहित हो जाने चाहिए, दोनों की अनुभूति हो जाना चाहिए। हाँ जी, ये कह रहे हैं कहां से बताना है, यथा मुक्तस्य नित्यम सुखम, जैसे मुक्त व्यक्ति के लिए आपने कहा सुख नित्य है, सुख नित्य होता है, तत्संवेदन हेतु, उसको अनुभव करने वाला भी नित्य होता है आपने कहा है, तो संवेदनस्य तु उपरमो नास्ति, अनुभूति का नाश तो होता नहीं है, क्यों नहीं होता है, कारणस्य नित्यत्वात्, उसको अनुभव करने वाले के नित्य होने से, तथा उसी प्रकार संसारस्थस्य अपि, संसारस्थ व्यक्ति को लिए भी वही कारण आ जाएगा, वही नियम लागू हो जाएगा, उसके पास भी नित्य सुख है और उसकी अनुभूति भी विद्यमान है, संसार में रहने वाले के साथ में भी, उसके साथ भी वही बराबर स्थिति आ जाएगी, तो एवं च सति, ऐसा मान लेने पर, धर्माधर्म फलेन सुख दुख संवेदनेन, धर्माधर्म रूपी फल जो कि सुख दुख है उसकी अनुभूति के साथ साथ सहचर्यम मुक्ति वाला सुख भी वहां विद्यमान रहेगा। जब वो रहेगा, दोनों रहेंगे, तो गृहेता वो दोनों गृहित हो जाने चाहिए, दोनों की अनुभूति हो जानी चाहिए। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, एक ही बात को नहीं कहा जा रहा है यहाँ पर। हाँ जी, ठीक है, पहले बात को समझो ना, ये जो कहा पहले तो कहा वो बात समाप्त हो गई, फिर वहां ये बात कहे कि नित्य सुख की अनुभूति रह जाएगी, ठीक है ना, नित्य सुख की अनुभूति रह जाएगी तो असंवेदने च अविद्यमाने न अविशेषा, ये बात कही है, ठीक है, समझ में आ गया ना। तो उसके बाद में फिर कहा अप्रक्षयस्य धर्मस्य, वो उस धर्म को नष्ट होता ऐसा मत मानो, ये बात कही है, कही है ना। अब इस बात का समाधान कर दिया उन्होंने, जब समाधान कर दिया तो उसका सिद्धांत क्या आ जाएगा, वापस वही आ जाएगा ना कि संवेदन जो है नित्य है, ये बात आएगा। नित्य आएगा तो फिर आपको बताना पड़ेगा नित्य है तो फिर क्या समस्या आएगी, उस समस्या को तो बताना पड़ेगा ना, पहले वाली समस्या आएगी तो उसका समाधान भी पहला वाला आ जाएगा, ये बात है। उसको दोबारा कह रहा ऐसा नहीं कह सकते आप, वो जिस जिस प्रकार का हेतु ला रहा है उस हेतु के माध्यम से वापस वहीं पहुंच रहा है, अलग अलग हेतुओं के साथ में, फिर जब वहां पर पहुंचेगा तो उस बात को दोबारा कहना पड़ेगा ना हमको, तो ये वाली, ये अगर इस स्थिति में आप आके पहुंच रहे हो तो वही वाली बात आ जाएगी, दोनों में कोई अंतर नहीं होगा, ये मानना पड़ेगा। और जितने भी हेतु देते जाओगे अंततोगत तो वापस यहीं पर आना पड़ेगा आपको, दोनों में एक जैसी स्थिति आएगी। जब तक आप नित्य मानोगे तब तक यही स्थिति आएगी, बार बार यही हेतु आ जाएगा। मुक्त संसारस्थयो अविशेषा, मुक्त संसारस्थयो अविशेष, यही आएगा बार बार, इसलिए इसको दोबारा कहा है। इसका अर्थ यह है उत्पत्ति धर्मकम अनित्यम भवति, उत्पन्न प्रत्येक पदार्थ अनित्य होता है, इसका उल्टा करो नित्य होता है, उसमें तो अनुमान है, प्रमाण है, ये कहना चाह रहे। हाँ, नहीं नहीं नहीं, ये कहना चाह रहे हैं उत्पत्ति धर्मकम अनित्य में जो बात कही है ना, ये इसलिए कही है कि उत्पन्न होने वाला अनित्य होता है, इसका उल्टा करो तो जो उत्पन्न नहीं होता है वो नित्य होता है, इसमें प्रमाण मिलता है। आप वो नहीं पूछ रहे हैं, वो जो कहना चाहते उसको नहीं पूछ रहे हैं, आप अपनी बात कह रहे हैं इसलिए मैं रोक रहा हूं। वो उत्पन्न होकर के भी नित्य रहता है, उसका मानना ये है। हाँ, नहीं नहीं, हम ये कह रहे हैं उत्पत्ति धर्मकम अनित्यम भवति, सिद्धांत का वचन है, सिद्धांत कहता है जो उत्पन्न होता है वो अनित्य होता है, इसमें प्रमाण मिल जाएगा आपको, उसके उल्टे में प्रमाण मिल जाएगा, जो उत्पन्न नहीं होता है वो नित्य होता है, इसमें भी प्रमाण मिल जाएगा, लेकिन इसमें प्रमाण नहीं मिलेगा, उत्पन्न होकर के भी वो नष्ट नहीं होता है इसमें कोई प्रमाण नहीं मिलेगा। क्या, अरे यही तो कहा ना, आप कहाँ जा रहे हो, अप्रक्षयश्च धर्मस्य, ये बात कही ना, योगज धर्म योगज योग समाधि जो धर्मो न क्षीयते, कहा ना, ठीक है चले। अब आगे बात चला रहे हैं, नहीं दोनों में समानता नहीं रहेगी, ये कहा ना मुक्त और संसारस्थ में समानता आ जाएगी, तो कह रहा नहीं समानता नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, तो उसका हेतु दे रहा है वो, शरीर आदि संबंध प्रतिबंध हेतु रीति चेत, दोनों में समानता कैसे हो सकती है, नहीं होगी समानता, कैसे नहीं होगी, वो कह रहा है शरीर आदि संबंध, ये जो शरीर आदि के साथ संबंध हमारे साथ जुड़ा हुआ है यही रोकता है वो नित्य सुख को लेने में, पकड़ में आ रहा है जी? आज हम शरीर में हैं, हमारे पास नित्य सुख है लेकिन फिर भी उस सुख को अनुभव क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ये शरीर रोड़ा है, उसको रोक रहा है। शरीर इंद्रिय मन बुद्धि ये जितने भी है, शरीर आदि, आदि से शरीर है, इंद्रियां है, मन है, बुद्धि है, अहंकार, ये सब प्रतिबंध हेतु रोकने के कारण बन रहे। नित्य सुख तो है आत्मा के पास में, लेकिन ये शरीर आदि का जो संबंध है ये रोकने वाला कारण बन रहा है। हाँ, ये पूर्व पक्ष कह रहा है, नहीं वो उत्तर दे रहा, अपना समाधान कर रहा है। हाँ, ऐसा है, पूर्व पक्षी के समाधान को बताते हुए भी प्रश्न के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। अगर वो ऐसा कहता है तो हमारा ये उत्तर होगा। समझ में आ रहा है? प्रश्नात्मक के रूप में भी समाधान कर सकता है ना। इसका अर्थ है शरीर आदि संबंध, शरीर आदि का जो संबंध है आत्मा के साथ में, ये संबंध ही प्रतिबंध हेतु सुख को रोकने का कारण है। हाँ जी, शरीर आदि का जो संबंध है ये संबंध प्रतिबंध हेतु सुख को लेने में रोकने का कारण है। इति चेत, ऐसा पूर्व पक्षी कहे तो उसका उत्तर दे रहे ना, ऐसा आप कभी नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? शरीर आदि नाम उपभोगार्थत्वात्, ये शरीर मिले ही भोगने के लिए। सुख तो भोग्य है ना, भोगने योग्य है ना सुख। जो सुख प्राप्त हमको हो रहा है वो तो भोग्य है, वो भोगने के लिए है। और ये शरीर आदि संबंध है ये उनको भोगने के लिए मिला है। जो शरीर सुख लेने के लिए मिला हो उस सुख को कैसे रोकेगा ये शरीर? कुछ समझ में आ रहा है आपको? मैं जाना चाहता हूं, जाने के लिए पांव दिए मेरे को, और पांव मेरे को जाने नहीं दे रहे, ऐसे कैसे हो सकता? समझ में आ रहा है? पांव मिले किस लिए? आने जाने के लिए। आने जाने के लिए अगर कोई कह रहे हैं आप क्यों जा नहीं रहे जी, मेरे को पांव रोक रहे हैं, ऐसे कैसे कहूंगा मैं? ये मिले ही पांव जाने के लिए, यही बात कह रहे हैं। पर वो कह रहा है शरीर आदि संबंध ही रोक देते हैं सुख को, नित्य सुख को। वो कहता है नहीं रोक सकते। वो कैसे रोकेंगे? वो नहीं रोक सकते क्योंकि वो मिले ही इसलिए कि सुख को भोगने के लिए मिले। पकड़ में आ रहा है? ये उसका उत्तर है, समाधान कर। न शरीर आदि नाम उपभोगार्थत्वात् शरीर। हाँ, क्या पूछना चाहते? ये आपकी ओर हो सकता है, सिद्धांत में नहीं है, प्रत्यक्ष में नहीं है। हाँ, दे दीजिए उदाहरण। गाड़ी जो होती है उसमें गियर डाल लगाए जाते हैं गाड़ी को चलाने के लिए। हाँ, लेकिन कहीं ढाल आए। हाँ, ढाल पे गाड़ी तेज चलती है। हाँ, अगर गियर डाला बहुत तेज नहीं चल सकती, बहुत कम पे चलेगी, चलेगी नहीं जितनी चलनी चाहिए। तो इससे आप क्या कहना चाहते हैं? वो गियर ही रोकते हैं फिर उसको आगे बढ़ने। गियर मतलब क्लच दबा दी जाए तो बहुत तेज भागे। मतलब ये इसका सामर्थ्य, शरीर का सामर्थ्य। तो इससे आप क्या कहना चाहते हैं ये बताइए। मतलब मैं बता रहा हूँ ऐसा हो भी सकता है कि जैसे शरीर के पैरों का सामर्थ्य इतना है कि वो ज्यादा तेज नहीं चल सकते। अच्छा, मतलब हम ये सिद्धांत बना रहे हैं कि पांव जो है बहुत तेज चलने के लिए दिए भगवान ने, ये सिद्धांत नहीं दिया ना, केवल ये सिद्धांत दिए हैं। इस बात को पकड़ना, सिद्धांत ये है पांव चलने के लिए दिए हैं बस। ये सिद्धांत नहीं है कि ये हमने अपना पक्ष नहीं रखा कि तेज चलने के लिए दिए। अच्छा, गियर जो दिया है वो चलने के लिए दिया है, ठीक है ना। हम उससे ये सिद्धांत नहीं बना है कि गियर लगाने के कारण से वो तेज नहीं चलता है या तेज चलता है, ये सिद्धांत नहीं है। गियर क्यों मिला है? गाड़ी को चलाने के लिए मिला है, बस इतना ही ले लो, इससे ज्यादा नहीं जा सकते आप। मतलब फिर वो जब क्या कहना चाह रहे हैं फिर आप? नहीं, ये तर्क कटेगा ना आपका। हाँ, ये तर्क कटेगा ना, तर्क कट रहा है ना। क्यों जी? कोई मतलब नहीं, ये तर्क जो है ना। हाँ जी, वो तो है ही। वही मैं कहता हूँ, सीमा है इसकी शरीर की, यही सुख भोग सकता है, मुक्ति वाला सुख नहीं भोग सकता। मुक्ति वाला सुख भोगने की उसमें फिर आपको कारण बताना पड़ेगा। आपको केवल कहने मात्र से थोड़ा बात बनेगी। हाँ जी, मुक्ति वाला सुख नहीं भोग सकता, ये इसी सुख के लिए है, तो कारण बताओ। इसी सुख के लिए है और उस सुख को नहीं भोग सकता, इसका क्या कारण है? ये तो आपका कथन हो गया ना, केवल कथन मात्र से बात नहीं पर चलेगी ना। ये तो कथन तो कोई भी करता है, हाँ जी मैं तो भगवान नहीं ये मानता हूँ, ये मेरा कथन है भाई। आपके कथन से कुछ नहीं हो सकता, आपको तो हेतु देना पड़ेगा, कारण बताना पड़ेगा। गलत है जी वो तो मैं ही मान रहा हूँ। तो फिर मान रहे तो क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? चलिए कोई बात नहीं। विपर्य चलिएगा, विपर्ययस्य च अनुमानात्। विपर्य का तो अनुमान है, उसका उल्टा तो अनुमान है। कह रहे ना शरीर आदि नाम उपभोगार्थत्वात्, कहा ना शरीर आदि जो है ये उपभोग करने के लिए दिए गए हैं, ठीक है ना। इसका उल्टा अगर आप लेंगे तब तो अनुमान हो जाएगा, शरीर आदि के ना होने से सुख की अनुभूति नहीं होगी, ऐसा तो अनुमान आप कर सकते हैं। पर शरीर आदि के होते हुए सुख की अनुभूति नहीं होगी, ये कैसे अनुमान करोगे, ये कैसे प्रमाण होगा, ये कहना चाह रहे। स्यात मतम, स्यात मतम, ऐसा मत हो किसी का, क्या संसार संसार अवस्थस्य शरीरादि संबंधो नित्य सुख संवेदन हेतु प्रतिबंधक। संसार अवस्थस्य, संसार दशा में रहने वाले का शरीरादि संबंध, शरीरादि का जो संबंध है वो संबंध नित्य सुख संवेदन हेतु हो, नित्य सुख को भोगने का जो कारण है उस कारण को प्रतिबंधक रोकने वाला है, ठीक है, प्रतिबंध का रोकने वाला है। तेना अविशेषो न अस्ति इति, उससे अविशेष नहीं हो सकता, यानी समानता ही रहेगी वहां पर। स्यात मतम, ऐसा मत हो किसी का, पूर्व पक्षी का, संसार अवस्थस्य, संसार में रहने वाले व्यक्ति का शरीरादि संबंधा, शरीर आदि का जो संबंध है उस व्यक्ति का वो संबंध नित्य सुख संवेदन हेतु, नित्य सुख और उसके अनुभूति करने वाले आत्मा, इन दोनों को प्रतिबंधक वो रोकने वाला है, शरीरादि संबंध प्रतिबंधक भवति, ऐसा है। शरीरादि संबंध प्रतिबंधक अस्ति, शरीरादि संबंध जो है वो रोकने वाला है, किसको रोकने वाला, नित्य सुख संवेदन हेतु, नित्य सुख को भोगने वाले को। पकड़ में आया जी, अन्वय कर लो आपको समझ में आ जाएगा। शरीरादि संबंध प्रतिबंधक भवति, शरीरादि का जो संबंध है वो प्रतिबंधक रोकने वाला होता है, किसको रोकने वाला होता है, नित्य सुख संवेदन हेतु, नित्य सुख को भोगने वाले को, यानी आत्मा को। पकड़ में आ रहा है। तेना, इससे अविशेषो न अस्ति, इससे जो आप समानता दिखाना चाह रहे हैं वो, इससे जो आप अविशेष दिखाना चाह रहे हैं वो अविशेष नहीं दिखा सकते, ठीक है जी। एतच्च अयुक्तम, आपका ऐसा कथन अयुक्त है। पकड़ में आए, इसमें ये है ना, तेन अविशेष, हाँ तेन विशेष दिखाना चाह रहे हैं वो, विशेष विशेष, तेन अविशेषो नास्ति। देखिए अविशेष का मतलब समानता, हाँ समानता नास्ति नहीं है, यानी विशेष है। तेन अविशेषो नास्ति, उससे समानता नहीं है, ये विशेष है, हाँ विशेष है, ऐसा वो पूर्व पक्षी कह रहा है, ये पूर्व पक्षी का कथन है। तेना अविशेषो नास्ति, उससे समानता नहीं बनेगी, क्योंकि वो प्रतिबंधक बन जाएगा तो विशेष बन जाएगा, ये कहना चाह रहे। एतच्च अयुक्तम, अब सिद्धांत कहता है आपका ये कथन अयुक्तम, अशुद्ध, अयुक्त है, अशुद्ध है, यानी उचित नहीं है। शरीरादय उपभोगार्था, ये जो शरीर आदि मिले उपभोग करने के लिए मिले, ते भोग प्रतिबंधम करिष्यन्ति इति अनुपपन्नम, जो उपभोग के लिए मिले हुए हैं और वो उस उपभोग को रोकने वाले होंगे, ये सिद्ध नहीं होता। शरीर आदय उपभोगार्थाः, शरीर आदि उपभोग के लिए मिले हैं, ते वे शरीर आदि भोग प्रतिबंधम करिष्यन्ति, भोग को रोकेंगे इति अनुपन्नम, ये सिद्ध नहीं हो सकता। मतलब जो उपभोग के लिए मिले हो वही चीज आपको रोकने वाले नहीं बन सकते, ये कहना चाह रहे, ठीक है। कह रहे न च अस्ति अनुमानम अशरीरस्य आत्मनो भोग कश्चित अस्ति इति, न च अस्ति अनुमानम न अस्ति प्रमाणम, अनुमानम का मतलब यह प्रमाण, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है संसार में कि अशरीरस्य आत्मना बिना शरीर वाला आत्मा भोगः कश्चित कहीं भोग करता हो, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। यानी जिसके पास शरीर ही ना हो और वो भोग करे ऐसा कोई प्रमाण नहीं। पकड़ में आ रही? हाँ जी, क्या हुआ? नहीं, वहां मुक्ति की बात नहीं चल रही ना। संसार में कोई ऐसा आप प्रमाण नहीं दिखा सकते इसके पास शरीर नहीं है लेकिन ये भोग कर रहा हो, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। क्योंकि जो चीज भोग के, ये कहना ये चाह रहे हैं, जो चीज भोग करने के लिए मिली हो और वो चीज आपके भोग को कैसे रोके, ऐसा संभव ही नहीं है ना, ये कहना चाह रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, नहीं नहीं ऐसा सुख को तो भोगता ही है ना आत्मा, सुख को तो भोगता ही है, ठीक है। प्रश्न क्या हो रहा है, जब आपने सुख को नित्य माना उसकी अनुभूति को भी नित्य माना, ठीक है, अब वो सुख उसकी अनुभूति इस शरीर में रहते हुए भी हम कर लें क्योंकि वो तो नित्य है ना, अनुभूति भी नित्य है तो भोगते रहो ना इस शरीर में भी, तो कहता नहीं नहीं ये शरीर रोकता है, उसने ये कहा ये शरीर रोकेगा, कहते हैं ये शरीर रोकने के लिए नहीं है, ये शरीर तो सुख को भुगाने के लिए। हाँ जी, नहीं नहीं नहीं नहीं, पहले इस बात को समझो, वो इस सुख की बात नहीं कर रहे हैं, वो उसी सुख की बात कर रहे हैं, मुक्ति सुख को ही ले रहे हैं यहाँ पर। क्यों, पहले ये समझ लो मेरी बात को, इस शरीर में रहते हुए उस सुख को भी अनुभव करते रहो ना, ये सिद्धांति कह रहे हैं। तो आप क्या कह रहे हैं, नहीं इस शरीर में नहीं कर सकते, ये रोकने वाला है उसको, ये कह रहे हैं आप। तो मैं उत्तर दे रहा हूं, ये रोकने वाला नहीं होता है, सुख को भुगाने वाला होता है। अब बोलो आप क्या कहना चाहते हैं। हाँ हाँ हाँ, वहां तो इसलिए भोगता है, वहां तो हम नित्य मान ही नहीं रहे ना, वहां पर उस सुख को नित्य थोड़ा मान रहे। हाँ जी हाँ हाँ जी हाँ जी, तो आप कह रहे नहीं तो भुगाने के लिए होता है। हाँ जी, तो बात ये है कि शरीर यहाँ की सुख को भुगाने के लिए, वहाँ सुख नहीं, वहाँ ये शरीर नहीं होता है, हाँ, इसलिए उसको सुख मिलता है क्योंकि सुख नित्य है, यहाँ बस ये रुक जाता है क्योंकि शरीर का प्रतिबंध आ जाता है। आपका ये कथन मात्र हो गए ना, तो आप कथन कर दे तो मैं नहीं कर सकता कथन, इसके अनुसार नहीं, इसके अनुसार ही मैं कह रहा हूँ। जब आप ये कहते हो कि यहाँ पर इसको रोकता है, तो मैं नहीं कह सकता ये रोकने वाला नहीं है, ये सुख भुगाने के लिए मिला है, मैं कह सकता हूँ नहीं कह सकता हूँ, तो कहता हूँ तो आपकी बात खंडित हो जाएगा ना। नहीं होता है, कौन सा सुख भोगता है, नित्य सुख नहीं भोगता है, वहां पर अनित्य सुख को भोगता है वो, यही तो बात है। मुक्ति मुक्ति में जो सुख मिलता है उसको हम अनित्य मानते हैं, इसलिए वो मुक्ति में मिलता है। आप दोनों को मिलाओ नहीं, नहीं तो भटकते जाओगे। आप उसको नित्य मान रहे हो ना, वो सिद्ध कहाँ हुआ, नित्य है, अभी सिद्धि नहीं हुआ, आप सिद्धि नहीं कर पाए तो कैसे मानते हो आप? मैंने क्यों नहीं कर पाए, मैं तो सिद्धि करता आ रहा हूँ अभी तक, मैं अभी तक तो यही मतलब सिद्धांती यही तो सिद्ध करता हुआ आ रहा है ना, वो नित्य है ही नहीं है, वो अनित्य है। नहीं, उसका वो खंडन होता आ रहा है, उसका हर जगह खंडित होता आ रहा है, वो कहाँ सिद्ध किया उसने? एक बार भी सिद्धांती को उसने चुप करवाया क्या? हमेशा खंडित होता हुआ आ रहा है, वो कैसे सिद्ध किया? वो तो खंडित होता हुआ आ रहा है, उसका पक्ष सिद्ध नहीं हो रहा है, ठीक है, उसका पक्ष सिद्ध नहीं हो रहा है ना। तो सिद्धांती तो मुक्ति के सुख को अनित्य मानता है, नित्य थोड़ा मानता है, अनित्य तो है। हाँ, मुक्ति में जब तक रहेगा तभी तक मिलता है, इसलिए वो अनित्य है। नित्य होता तो यहां पर भी मिलना चाहिए, तो वही बात आएगी सिद्धांती के पास। सिद्धांती क्यों मानेगा वो उसको नित्य है, इसलिए वो बात ही नहीं आएगी। ठीक है, चले हम आगे। अब कहते हैं इष्टाधिगमार्था प्रवृत्ति रीति चेत। अब एक दूसरी बात कह रहा है वो। हाँ जी, किसको? नच अस्ति अनुमानम, अनुमान नहीं, अनुमानम इति प्रमाणम, कोई प्रमाण नहीं है संसार में कि अशरीरस्य आत्मना, बिना शरीर वाले आत्मा को कश्चित भोगः अस्ति, कोई भोग प्राप्त होता हो। ठीक है, अब आगे बढ़े। इष्टाधिगमार्था प्रवृत्ति रीति चेत। अब एक बात, दूसरी बात वो कह रहा है, इष्ट अधिगम, इष्ट का मतलब सुख, सुख को प्राप्त करने के लिए। इष्ट का मतलब सुख, अधिगम अधिगम का अर्थ प्राप्त है, और अर्थ जो है के लिए आया, अर्थ शब्द यहां के लिए अर्थ को बताने के लिए आया है, और अधिगम जो है प्राप्ति के लिए आया, और इष्ट सुख के लिए। तो सुख को प्राप्त करने के लिए, यह है इष्टाधिगमार्था शब्द का, सुख पाने के लिए प्रवृत्ति ही होती है। मतलब जो भी व्यक्ति प्रवृत्त होता है, कर्म करता है, तो वो किसके लिए करता है? सुख को प्राप्त करने के लिए करता है। हाँ, ये पूर्व पक्षी कह रहा है, मतलब व्यक्ति की जो प्रवृत्ति है वो सुख को पाने के लिए होती है, ऐसा वो कहता है। तो अब सिद्धांत कहता है ना, व्यक्ति केवल सुख को पाने के लिए प्रवृत्त नहीं होता है। फिर अनिष्ट उपरमार्थत्वात्, दुख को दूर करने के लिए भी प्रवृत्त होता है, उसकी प्रवृत्ति केवल सुख को पाने के लिए नहीं होती है, दुख को दूर करने के लिए भी उसकी प्रवृत्ति होती है। वार्तिक का अर्थ स्पष्ट हो गया। इष्टाधिगमार्थो प्रवृत्ति, यह पूर्व पक्षी का है कि सुख को पाने के लिए ही व्यक्ति प्रवृत्त होता है, तो सिद्धांती कहता है नहीं, दुख को दूर करने के लिए भी प्रवृत्त होता है। अब उसी वार्तिक को खोल के समझा रहे हैं, इदम अनुमानम, ये संसार में अनुमान है, प्रमाण है, इष्टाधिगमार्थो मोक्षोपदेश, सुख को प्राप्त करने के लिए मोक्ष का उपदेश होता है। होता नहीं होता है? होता है। और कह रहे हैं प्रवृत्तिश्च मुमुक्षु नाम, और मुमुक्षु लोगों की प्रवृत्ति भी उसी के लिए होती है। तो कहते हैं न उभयम अनर्थकम इति, पूर्व पक्षी कहता है उभयम, ये जो दो बातें हैं ना, उसकी प्रवृत्ति मोक्ष को पाने के लिए जो उसकी प्रवृत्ति होती है, एक मिनट, इष्टाधिगमार्थो मोक्षोपदेश, मोक्ष का उपदेश इष्ट सुख को पाने के लिए है, एक उपदेश हो गया, और दूसरी बात है मुमुक्षूनाम प्रवृत्तिश्च, और उसको पाने के लिए मुमुक्षुओं की प्रवृत्ति भी देखी जाती है। उभयम, ये दोनों बात है, न अनर्थकम, ये अनर्थक नहीं है, अनुचित नहीं है, मतलब मोक्ष का उपदेश भी होता है और उसके लिए लोगों में प्रवृत्ति भी होती है, ये दोनों बात। उभयम न अनर्थकम, ये दोनों बात अनर्थक नहीं है, यानी अनुचित नहीं है, ये ऐसे ही नहीं कहे गए, ये यथार्थ में है, वास्तव में ऐसा ही होता है। हो गया स्पष्ट? अब इसका उत्तर देते हैं सिद्धांती, एतच्च अयुक्तम, ये बात आपकी उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं है? अनिष्ट उपरमार्थ मोक्षोपदेश, मोक्ष का उपदेश दुख को दूर करने के लिए भी होता है, केवल सुख को पाने के लिए नहीं होता है, दुख को दूर करने के लिए भी मोक्ष का उपदेश होता है। फिर कहा प्रवृत्तिश्च मुमुक्षुनामिति, दुख को दूर करने के लिए प्रवृत्त भी होते हैं मुमुक्षु लोग, ठीक है। तो यहां आप एक बात समझ लीजिएगा, वो एक ही सिद्धांत को लेकर के चल रहा है पूर्व पक्षी कि जो मोक्ष का उपदेश होता है ये सुख को पाने के लिए होता है, ये मान करके चल रहा है पूर्व पक्षी, ठीक है ना। और उपदेश वास्तव में ऐसा भी होता है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, इतना ही नहीं होता है, सुख को पाने के लिए ही मुक्ति का उपदेश होता हो ऐसा नहीं है। फिर कैसा है, दुख को दूर करने के लिए भी मुक्ति का उपदेश किया जाता है। संसार में मुख्य रूप से दो प्रकार के लोग होते हैं, जिसकी दृष्टि सुख होती है किसी की, कि बस मेरे को सुख चाहिए, सुख के लिए वो मेहनत करता है, उसकी ये दृष्टि है मेरे को सुख चाहिए, बढ़िया सुख चाहिए, उत्तम सुख चाहिए, उसकी दृष्टि, उसका जो टारगेट है वो सुख है। और दूसरे प्रकार के ऐसे भी लोग होते हैं, उनका जो टारगेट है सुख मिले ना मिले मेरे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये दुख नहीं मिलना चाहिए, बस उनका टारगेट दुख को दूर करना होता है, ऐसे भी लोग होते हैं, ठीक है जी। किसी के सिर के ऊपर 50 किलो रख दिया, कमजोर कौन है आप में से, बिल्कुल कमजोर हो हा? तो आपकी बात नहीं, मैं ब्रह्मचारियों में पूछ रहा हूं, आप कमजोर हैं, अच्छा आपके सिर के ऊपर 100 किलो रखते हैं, ठीक है जी, 50 किलो तो कम हो जाएगा, 100 किलो रखते हैं आपके सिर पर, अब उसको ढो रहे हैं आप, मतलब सिर पर रखा है, और मैंने आपको पनिश किया, दंड दिया, इसको नीचे नहीं उतारना, खड़े रहना वहीं पर, भले सहारा ले लो हमें कोई आपत्ति नहीं, किसी को पकड़ो, दीवार को पकड़ो, खंबे को पकड़ो, लेकिन नीचे नहीं उतार सकते, ये दंड है आपका। अब उसको आपने सिर पर रखा है और 5-7 मिनट में आपको दर्द शुरू हो गया, दुख हो रहा है, आपकी जो प्रवृत्ति है ना उस दुख को दूर करने के लिए होगी बस। आप ये देखो, ये तो गुलाब जामुन खाओगे, झाए भाड़ में गुलाब जामुन उसके सिर पर 100 किलो भार हो और उसको ये देखो, ये देखो गुलाब जामुन है, खाओगे, बहुत अच्छे हैं, नहीं नहीं ये रसगुल्ले बीकानेर से आए हैं, चाहे वो बीकानेर से आए रसगुल्ले, चाहे सोनल वाला है, वो कुछ भी लाए, आपकी जो प्रवृत्ति है वो सुख में नहीं होगी, आपकी एक ही प्रवृत्ति होगी, बस दुख को हटाना है बस, समझ में आ गया। तो एक प्रकार के व्यक्ति ये होते हैं जो दुख को हटाने में लगे रहते हैं, और दूसरे ऐसे भी होते हैं वो सुख पाने में लगे रहते हैं। पूर्व पक्षी एक ही पक्षी को एक पक्ष को लेकर के चल रहा है, बस केवल सुख को प्राप्त करने के लिए उसका पक्ष है, मोक्ष का उपदेश सुख के लिए होता है और उसके लिए लोग प्रवृत्त होते हैं ये भी देखा जाता है, ऐसा वो कहता है। तो सिद्धांत कहता है नहीं, केवल ऐसा नहीं होता, ऐसा भी होता है। हाँ जी, वो मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, आप मूल बात को, मतलब आप ये कहना चाहते तीन प्रकार के लोग होते, ये कहना चाहते हैं, हाँ हाँ क्या कहना चाहते हैं, हाँ अब उदाहरण मत दो, आप कहना क्या, सिद्धांत क्या रखना चाहते हो, उदाहरण से नहीं, पहले सिद्धांत बताओ। हाँ तो आप क्या कहना चाहते हैं, मैं आपका नहीं चाहिए ना, मेरा उदाहरण, आप क्या कहना चाहते हैं मैं समझना चाहता हूँ। हाँ दुख सुख प्राप्त कर रहा है तो दुख अपने आप छूट जाएगा, नहीं होता है ना। हाँ ना, धन मिलने के बाद भी दुख रहता है उसके पास में, प्रश्न यही तो, इसलिए तो मैंने आपसे सिद्धांत पूछा, क्योंकि सबसे पहले सिद्धांत बताया जाता, आपका सिद्धांत कहने तो आप इधर उधर की बात करते रहेंगे, समय वेस्ट होता रहेगा। नहीं, आपका सिद्धांत ये बनेगा सुख के मिलते ही दुख हट जाएगा, ये आपका सिद्धांत है, ऐसा नहीं होता है, सुख के रहते हुए भी दुख रहता है, ये सिद्धांत है। हाँ आप कितना कोई भी सुख बताओ उस सुख के साथ दुख दुख है, पीछे यही तो कह रहे थे, यही तो रोना रो रहे थे, कोई संसार का ऐसा सुख नहीं है जिस सुख के साथ दुख ना हो, ये सिद्धांत है। जो पिछली बात हुई, बोलते हैं योग पद्यम गृहीत, अब इधर का उधर इधर का उधर कैसे आप जा रहे हैं? वो तो पूर्व पक्षी के खंडन के लिए हमने बताया है, अगर आप सुख को नित्य मानते हो तो दोनों एक साथ मिलने चाहिए, ये बात कही है। हम थोड़ा सिद्धांत मान रहे हैं कि नित्य सुख होता है और दोनों एक साथ मिलते हैं, उससे संबंधित होगा, हमें आपत्ति नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कि दुख ही दुख मात्र हट जाता है, ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है। सुख सुख जहां भी मिल रहा है ना, संसार का सुख, उसके साथ साथ दुख भी साथ रहता है। वो आप के पास इतना ज्ञान नहीं है उसकी अनुभूति कर सके, वो विवेकी व्यक्ति अनुभव करता है। और ये जो मोक्ष का उपदेश है वो आपके लिए नहीं है, ये याद रखना। हाँ, मोक्ष का उपदेश उसी व्यक्ति के लिए जो मुक्ति को चाहता है। जिसके मन में संसार बसा हुआ है उसके लिए मोक्ष का उपदेश कभी नहीं होता है। हमारे प्रधान जी यही बात करते हैं, प्रधान जी है ना वही हम दोनों में, यानी हमारे में उनमें यही अंतर है। हम लोग जो उपदेश करते हैं हम उन लोगों के लिए उपदेश करते हैं जो मुक्ति को चाहते हैं, ठीक है ना। जो मुक्ति चाहते हैं उनके लिए हमारा उपदेश है, और जो मुक्ति नहीं चाहते उनके लिए हमारा उपदेश है ही नहीं है। समझ में आ रहा है जी? हमारा जो उपदेश है वो उस व्यक्ति के लिए जो मुक्ति को चाहता है, उसी के लिए उपदेश लागू होता है हमारा। हमारा उपदेश उस व्यक्ति के लिए लागू होता नहीं है जो मुक्ति नहीं चाहता हो। समझ में आ रहा है ना? और उनका कथन ये होता है, ये जो उपदेश होता है वो उस व्यक्ति के लिए होता है जो मुक्ति को चाहता है। और जो आप मुक्ति को नहीं चाहते हैं तो आपके लिए उपदेश लागू नहीं होता है। आपके लिए आप जो चाहते वो उपदेश होना चाहिए आपके लिए। आप जो चाहते हो वही उपदेश होना चाहिए। आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ने के लिए उपदेश करेंगे ना आपको। आपको मकान चाहिए तो आपको मकान प्राप्त करने के उपाय बताएंगे, कैसे मकान प्राप्त करना चाहिए, ठीक है। आप जो जो चाहते हैं उसके उपदेश आपको करेंगे। आप जिसको चाहते ही नहीं है उसका उपदेश मैं कैसे कर सकता हूं? कितना ही करूं उसमें आप प्रवृत्ति नहीं होंगे। प्रवृत्त उसमें होंगे ना आप जिसको आप चाहते हो। आपको आपके पास विद्या ही नहीं है, आप मुक्ति के लिए क्या प्रयास करेंगे? नहीं कर सकते। तो मेरे को क्या उपदेश करना चाहिए आपको? विद्या प्राप्त करने के लिए उपदेश करना चाहिए, ठीक है। समझ में आ रहे जी? ऐसा प्रधान जी कहते हैं। हाँ जी, मतलब अगर व्यक्ति का दुख हट रहा है, हाँ, इसका मतलब यही ना कि सुख मिल रहा है? ना, यही तो आपको समझना है ना, ये यही तो समझना। इनके सिर के ऊपर 100 किलो रखा है, दुख बहुत हो रहा है, ठीक है ना, दुख बहुत हो रहा है, और उसको हमने उतार दिया, सुख थोड़ा मिल रहा है उनको, बस दुख हट गया। बस पीड़ा हटी है, सुख दौड़ा दिया आपने उनको, सुख नहीं दिया आपने। तो बताओ ना कौन सा सुख मिल रहा है उसको? वहां केवल दुख की निवृत्ति मात्र है, वहां सुख नहीं है, ये याद रखना। आपको रसगुल्ला मिल रहा था वहां, मतलब आपको कौन सा सुख मिल रहा है वहां पर? जब वहां तो केवल यही बताया जा रहा है दुख की निवृत्ति है बस। ना नहीं, आपको पहले यह समझना चाहिए सुख दुख की निवृत्ति होगी हमें कोई आपत्ति नहीं है, उसके बाद में सुख को सुख भी मिलेगा अलग से, उसको पाना पड़ेगा, आपको प्राप्त करना पड़ेगा। मुक्ति में दोनों बातों को स्वीकार किया जाता है, दुख की भी निवृत्ति होती है और सुख की भी प्राप्ति होती है, ये दोनों बातें हैं। लेकिन यह दृष्टि दोनों की अलग अलग प्रकार की है। हम ये नहीं कहना चाहते हैं, सिद्धांत ये नहीं कहना चाहता है कि बस वो दुख को दूर करना ही वो चाहता है। उसकी मुख्यता है वहां पर, उसकी दृष्टि है कि मेरे को सुख मिले ना मिले वो बात की बात है, पहले ये जो दुख मिल रहा है मेरे को ये मेरे से हट जाना चाहिए। संसार में ये भी यही देखते हम लोग, जैसे मैंने बाहर का उदाहरण दिया, जब जब तक बाहर रहता है वो उसके दिमाग में ये नहीं रहता कि मेरे को सुख मिलना चाहिए, हाँ ये हट जाए तो सुख, उसके मन में यही रहता बस सुख मिले ना मिले दुख मेरे से दूर होना चाहिए बस ये। अब वो दुख वो बाहर हट जाएगा, उसके बाद सुख के लिए मेहनत करेगा, सुख को प्राप्त कर लेगा, कोई अलग बात है वो, पर उस वक्त में उसको दुख को दूर करना एक मुख्यता रहती है। तो किसी की दृष्टि में दुख को दूर करना मुख्य रहता है, किसी की दृष्टि में सुख को प्राप्त करना मुख्य रहता है, बस ये है, दृष्टि भेद है। अर्थ में कोई अंतर नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सुख को पाने वाला, सुख को पाने वाला का यह है कि भूख लग रही है, ठीक है ना, भूख लग रही है, अब दुख मिल रहा है व्यक्ति को, जैसे भोजन करेगा तो दुख भी दूर हो जाएगा, सुख भी मिल जाएगा, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, वहां ये उदाहरण अलग अलग है ना, उस उदाहरण में लागू नहीं होता जिस उदाहरण को आप कह रहे हैं। ये तो मैंने उनके उदाहरण उनके लिए उनका प्रश्न के आधार पर उत्तर दिया है, हर जगह ये लागू नहीं होता है। चलिए मान लेते हैं, आप उससे क्या कहना चाहते हैं? वो सब जगह लागू नहीं होता है, यही तो सिद्धांत है मुख्य। हाँ जी, ये नौवें सूत्र में एक सिद्धांत दिया गया है कि दुख है क्या। हाँ, वहाँ दुख को ये कहा गया है कि सुख का खंडन मात्र दुख नहीं है, उसी के विपरीत ऐसे ये अनुमान भी हो जाएगा कि जो सुख है वो दुख का खंडन मात्र है। जैसा कि दर्शन कह रहे हैं, दुख हटा तो सुख आ गया, सिर्फ ये नहीं कि दुख हटने से ही सुख आ गया, ऐसा नहीं मानना। वो मैं वही तो कह रहा हूँ, हर जगह लागू नहीं होता है। हाँ, पहले सिद्धांत को स्पष्ट करना पड़ेगा। उनका जो सिद्धांत है, दुख के हटते ही सुख मिल जाएगा, वो उनका ये सिद्धांत है। ये सब जगह सिद्धांत नहीं लागू होता है, वो वहीं लागू होगा जहां जहां वो लागू हो सकता हो। जैसे भोजन, भूख लग रही है, दुख मिल रहा है, और भोजन करते ही उसका दुख हट गया और सुख भी मिल रहा है, वहां तो लागू हो जाएगा, लेकिन भार पर वो लागू नहीं होगा। भार पर तो वहां भार के दुख के हट जाना मात्र है, वहां पर वहां सुख की प्राप्ति नहीं है, कोई नया सुख की प्राप्ति नहीं हो रही वहां पर। भोजन में तो नया सुख की प्राप्ति हो रही वहां पर। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जहां पर आपको केवल दुख को दूर करेंगे बस, और कुछ ऐसे उदाहरण हैं जहां दुख भी दूर होता है, सुख भी प्राप्त होता है। लेकिन इससे ये सिद्धांत नहीं बना सकते कि दुख के अटते ही सुख मिल जाएगा, ऐसा सिद्धांत नहीं बनता। हाँ जी, ना, पहले सुन लो, आप अपने गलत बात को प्रस्तुत किया है, उस गलत बात को खंडन करने के लिए वो हेतु देते जा रहे हैं, आपकी गलत बातों को खंडन किया जा रहा है। ऐसा मानोगे तो ये आपत्ति आएगी, ये आपत्ति आएगी, ये आपत्ति आएगी, ये आपत्ति आएगी। वो आपत्ति दिखा रहे हैं, वो मैं अपना सिद्धांत नहीं मान रहा हूं, मैंने कारण का कारण बताओ, कारण का कारण बताओ, ऐसा बोल करके मैं कोई सिद्धांत नहीं बना रहा हूं कि कारण का कारण भी पूछना चाहिए और कारण का कारण भी होता है, ऐसा मेरा कोई सिद्धांत नहीं है। हाँ, इस बात को समझ लेना। मैं ये इसलिए कारण का कारण पूछ रहा हूं क्योंकि बिना मतलब आप बता रहे हो कि जो अनित्य है उसको नित्य बता रहे हो, तो फिर मेरे को बताना पूछना पड़ेगा ना आपसे। जब तक आप सही सटीक नहीं आओगे तब तक मेरे को पूछते रहना पड़ेगा आपका, उसके बिना आप सही रास्ते पे आ नहीं सकते। इसलिए मैं पूछ रहा हूं, भाई उसका कारण बताओ, उसका कारण बताओ, उसका कारण बताओ। हाँ जी, यहाँ पर तो उन्होंने एक तरह से सिद्धांत पेश किया है ना कि क्या बोलते हैं, व्यक्ति के सुख को प्राप्त करने के लिए नहीं बल्कि दुख को छोड़ने के लिए भी चेष्टा करता है। हाँ ठीक है, सिद्धांत ही बताया ना इन्होंने। हाँ जी, सिद्धांत ही बता रहे हैं। और वो पक्ष ने जो कहा था वो भी उसका अपना सिद्धांत था कि सुख को प्राप्त करने के लिए दुख को छोड़ने का था, पर उसका सिद्धांत गलत था ना। हाँ ठीक है, हाँ ये सिद्धांती का सिद्धांत नहीं है, यही वो सार्वभौम सिद्धांत है वो। हाँ क्या, भाई सुख को प्राप्त करने की जो चेष्टा हो रही है वो सब लोग नहीं करते हैं, ऐसे ये सार्वभौम सिद्धांत नहीं है, ये तो उसका खंडन किया जा रहा है। और जो सिद्धांत ही कह रहा है दुख को दूर करने के लिए किया जा रहा है, वो केवल इसी पक्ष को मान करके नहीं बोल रहा है ना सिद्धांती। सिद्धांती तो दोनों को मानता है, सिद्धांती दोनों पक्षों को मानता है। पूर्व पक्षी के एक प्रकार के एक पक्ष को जो प्रस्तुत किया जा रहा है, उस एक पक्ष का खंडन कर रहे हैं, तो एक पक्ष का जो खंडन कर रहे हैं ये इसका सिद्धांत नहीं है कि सिद्धांती यही मानता हो कि दुख को दूर करने के लिए ही प्रवृत्ति करता है, ये नहीं मान रहा है, ये नहीं मान रहा, ये सिद्धांत नहीं बता रहा है। सिद्धांत तो दोनों को मानता है वो। इसलिए यहाँ कोई आपत्ति नहीं आई। ठीक है, हाँ वो तो होगा, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, पर पक्ष जो रख रहा है वो एक पक्ष को मान करके जो रखा है उसका खंडन नहीं यहाँ पर। हाँ जी, हो गया समय आपका, कहाँ तक हुआ था हमारा? हाँ जी, 64 पृष्ठ पर है ना। हाँ जी, अनिष्टो परमार्थो मोक्षोपदेशः प्रवृत्तिश्च मुमुक्षुणामिति, यहाँ तक है। तो सिद्धांति ने कहा दुख को दूर करने के लिए भी मोक्ष का उपदेश होता है और उसके लिए मुमुक्षुओं में प्रवृत्ति भी देखी जाती है। अब अंतिम बात कह करके इसको समाप्त करते हैं। न इष्टम अनिष्टेन अननुविद्धम, समझ लीजिएगा, न इष्टम अनिष्टेन अननुविद्धम, इष्टम सुखम, इष्टम का मतलब सुखम, ये जो सुख है, जो इष्ट है, सुख है, ये सुख अनिष्टेन, अनिष्ट कहते हैं दुख, ये जो सुख है ये सुख अनिष्टेन दुख के साथ अननुविद्धम रहित हो न संभवति, ऐसा संभव नहीं है। ये यूं समझ लीजिएगा, कोई संसार में सुख ऐसा नहीं है जिस सुख के साथ में दुख ना मिला हुआ हो। ठीक है जी, इष्टम सुखम अनिष्टम दुखम, जो इष्ट रूपी सुख है उस इष्ट रूपी सुख के साथ अनिष्ट रूपी दुख ना मिला हो ऐसा संभव नहीं है। इसलिए कह रहे हैं इष्टम अपि अनिष्टम संपद्यते, इसलिए जो सुख है कई बार वो सुख भी दुख बन जाता है, दुख रूप हो जाता है। इसलिए कह रहे अनिष्टहानाय घटमानः, दुख को दूर करने के लिए घटमाना प्रयत्न करता हुआ, इष्टम अपि जहाती सुख को भी छोड़ देता है व्यक्ति। उदाहरण वो ही ले लीजिएगा, भार सिर पर है और उस भार रूपी दुख को दूर करने के लिए प्रयत्न करता हुआ वहां आप रसगुल्ले रख दो, कुछ भी रख दो, उन सब को छोड़ देता है। कह रहे अनिष्ट हानाय दुख को दूर करने के लिए घटमानः प्रयत्न करता हुआ व्यक्ति इष्टम अपि जहाति सुख को भी छोड़ देता है। क्यों? इसलिए कह रहे हैं, उसका हेतु दे रहे, विवेक हानस्य अशक्यत्वात्, विवेक पूर्वक उस दुख को केवल अलग नहीं करने के कारण से, यानी कोई कहे नहीं जी हम दुख सुख सुख को ले लेंगे दुख को हटा देंगे, यह संभव नहीं है। विवेक पूर्वक वो सुख में से दुख को हटा ले और सुख सुख को ग्रहण कर ले, ये अशक्य होने से, विवेक हानस्य अशक्यत्वात्, विवेक पूर्वक दुख को ना हटाया जाने के कारण से। पकड़ में आ जी, हम हंस नहीं है, हंस में सामर्थ्य है, वो पानी को अलग कर देता, दूध दूध पी लेता है। तो इसके बारे में ये मत समझना कि आप दूध में पानी मिलाकर के हंस के सामने रखो तो ऐसा करता है, इसका ये मतलब नहीं है। दूध दूध को लेता है, पानी पानी को छोड़ता है, इसका मतलब है हंस कहाँ रहता है? तालाबों में। तालाबों में क्या रहते हैं? कमल आदि होते हैं ना, कमल, कमल नाली, क्या कहते हो, डंडा, कमल का डंडा, उस पतला सा डंडा होता है ना कमल का, क्या बोलते, कमल डंडा बोलेंगे उसको, कमल नाल, हाँ कमल नाल, कमल नाल के अंदर जो है ना रस होता है, दूध होता है उसमें, उसमें से वो क्या करता है, वो दूध दूध को लेता है, उसमें जो पानी का अंश होता है उसको छोड़ देता है। बाहर दूध और पानी को मिला करके रखो और उसको उसमें दूध दूध को लेता है और पानी को छोड़ देता है, ऐसा नहीं होता है, हाँ ये समझ लेना, ऐसा नहीं करता है। वो करता क्या है, जब कमल नाल को तोड़ता है और उसमें से जो लेता है उसमें जो दूध रहता है, आप देखेंगे ना कुछ पेड़ ऐसे पौधे होते हैं जिसमें दूध भी होता है, कुछ ऐसे भी पेड़ होते हैं, जैसे कौन सा बड़ वृक्ष होता है ना, उसमें आप निकालो पत्ता हटाओ तो वहां से दूध निकलता है, तो ऐसे ही बहुत सारे ऐसे होते हैं, उसमें कमल नाल भी ऐसा है जिसमें दूध रहता है। तो कमल नाल को तोड़ तोड़ करके उसमें से दूध दूध पी लेता है और उसमें जो रस जैसा पानी जैसा होता है उसको छोड़ देता है, ये बात है। हाँ जी, जो भी होता है मेरे को पता नहीं, उस कमल का जो डंडा होता है उस डंडा की बात कर रहा हूं मैं, उस डंडे को जो भी बोलते हैं वो मान लेना। ठीक है, रोक दें इसको। तो हम लोग वैसे उस अंश की तरह नहीं, ये मैं कहना चाह रहा हूं कि जी इसमें से सुख सुख ले लेते हैं जी, रसगुल्ले में से केवल सुख लेंगे, इसमें जो दुख मिला हुआ है ना उसको छोड़ देंगे, ये हमारी बस की बात नहीं है। ओंकार ओ नमः।